तुमने हमसे जो ये कहा है अब यकीन आ रहा है तुमको भी कुछ हुआ है क्यों तुमको देखते हैं क्या दिल में सोचते हैं तूफान जो उठ रहा है हम उसको रोकते हैं कसम की कसम है कसम से ये मिलन है सनम का सनम से अब ये प्यार न होगा फिर हमसे कसम की कसम हाँ कसम ये कसम दी कसम कसम ली कसम हाँ कसम कसम कसम कसम कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे अब ये प्यार